อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะแมนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็พูดคุยสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับท่านกันนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะ เยบาน ก็โยมก็อยากจะขอนำประเด็นปัญหาที่คุณจ๋าได้เขียนเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางรายการเรานะเจ้าคะ คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงจะพอจำกันได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้มีประเด็นปัญหาของคุณโน้ตที่ได้เขียนถามมาก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คุณโน้ตเนี่ยมีคุณแม่เป็นโรคประสาทแล้วก็คุณแม่ก็ทำให้อารมณ์แปรปรวนไปก็มีอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็จะเหมือนกับด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งนั้นทางคุณโน้ตเองก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทนไม่ได้บ้างก็จะสวนคำคุณแม่ไปบ้างก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกผิดอยู่มากเลยทีนี้ก็มีคุณจ๋านี่เขียนมารู้สึกว่าจะมี แบ่งปันประสบการณ์มาให้ เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ของคุณจ๋าก็เป็นโรคประสาทเหมือนกันดังนั้นก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณเตือนใจเพราะว่าสมมติเราถามคำถามสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปใช่ไหม okay. ท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยเขาได้ยินคำถามของเราบางทีเขาก็มีปัญหาเหมือนเราเขาก็เกิดความเข้าใจด้วยหรือบางทีปัญหาที่เราถามเขาได้แก้ไขมาแล้วก็มีการแบ่งปันประสบการณ์กันและซึ่งในที่นี้คุณจ๋าเนี่ยได้ส่งข้อความเข้ามาทางเว็บไซต์ piyothamma.com เกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดูแลคุณแม่ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยแบ่งปันให้ฟังว่าคุณจ๋าเองแล้วก็ได้ดูแลคุณแม่ที่เป็นโรคเนี้ยมาตั้งแต่30ปีมาแล้วแต่เป็นมา30ปีดูแลมาตลอดนะโดยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ายังไงก็ต้องให้กินยาแต่ซึ่งข้อมูลโดยละเอียดตรงเนี้ยอาตมาก็ได้เอาให้คุณโน้ตรับทราบแล้วนะที่จะมาเป็นประเด็นที่คุยกับท่านผู้ฟังตรงจุดที่คุณจ๋าในที่นี้ได้อธิบายมาก็คือว่าบางทีเราต้องมีทั้งละมุนละม่อมแล้วก็มีวิธีรุนแรงบ้าง ซ ึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือคุณจ๋าบางทีก็ต้องพูดดีๆกับแม่บ้างบางทีก็ต้องแข็งบ้างนะหลอกล่อบ้างบังคับขู่เข็นบ้างนะเพื่อที่จะให้กินยาให้ได้แต่พอกินยาแล้วก็คอยดูว่ายามันเกินหรือมันน้อยหรือมันอ่อนหรือมันแรงไปอย่างไรแล้วก็ต้องบอกหมอให้ตามอาการนี้แล้วก็ดูแลกันโดยตลอดนะอันนี้เป็นบุญด้วยนะคุณสนใจเพราะว่าการที่เราดูแลมารดาบิดาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นบุญกุศลที่เราจะได้นะแล้วก็คุณจ๋าเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังถึงประเด็นที่ว่าเคยฟังธรรมะในรายการธรรมารับรุ่นนี่แหละที่อาตมาเนี่ยได้พูดถึงว่าเห็นความขัดเคืองของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้คือประเด็นที่ว่าเวลาที่บางทีเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขาทำความผิดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเราจะบอกเขาแล้วเขาจะขัดเคืองเราเนี่ยแต่ถ้าเราบอกไปแล้วเขาแก้ไขเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาแล้วก็ให้บอกไปได้ให้พยายามทำได้เห็นความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะที่คุณจ๋าเนี่ยเอามาแอพพลายใช้เอามาประยุกต์ใช้นะโดยใช้กับแม่เนี่ยคือบางทีเราก็ต้องแข็งบ้างเราจะต้องขู่เข็นบังคับบ้างเพื่อให้แม่นั้นทำตามนะซึ่งตรงนี้มันจะดีล่ะนะอาจจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของท่านแต่ก็ต้องอดทนเอานะเห็นจุดนั้นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแล้วก็ได้ผลนะก็แบ่งปันประสบการณ์มาว่าได้ผลเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณโน้ตมากที่เจอสถานการณ์แบบนี้อย่างเดียวกันแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณจ๋ามีความเห็นเพิ่มเติมมาในที่นี้นะก็คือว่าเรื่องของการฟังเทศนะคือบางทีเนี่ยคนที่จิตใจยังไม่ปกติถ้าบอกว่าเขาไปฟังเทศคำพูดคำอะไรลักษณะนั้นก็อาจจะไม่ชอบอาจจะขัดเคืองขึ้นแล้วก็ต้อง รักษาให้ดีขึ้นในระดับที่พอพูดรู้เรื่องก่อนแต่ซึ่งในที่นี้ก็คือให้กินยาอย่างสม่ำเสมอคอยสังเกตอาการพอเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยให้ฟังธรรมะอย่างนี ้ อันนี้คือเรื่องที่คุณจะเพิ่มเติมขึ้นมาและในที่นี้ก็ยังอยากจะทราบถึงข้อแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ในการดูแลแม่ตรงนี้ประเด็นหนึ่งที่อาตมาคิดว่าจะเพิ่มเติมได้ในการที่เราดูแลคนป่วยก็คือว่าการฟังเทศเนี่ยบางทีเราเลือกในที่มันเหมาะสมคือในขณะที่เขายังอาจจะอารมณ์หงุดหงิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะเลือกอาจจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงธรรมะอย่างเงี้ยให้เขาฟังได้คือเป็นเลือกที่มันเหมาะสมอ่ะคือถ้าเขาไม่ชอบอันนี้เราก็เปลี่ยนอันอื่นถ้าเขาไม่ชอบครูบาอาจารย์องค์นี้เราก็เปลี่ยนครูบาอาจารย์องค์อื่นมันลองให้เขาฟังในรูปแบบต่างๆแต่ให้เป็นเนื้อหาที่เป็นธรรมะเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยได้ในขณะที่เขาอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวอาจจะทําให้เขาเย็นลงได ้จบค่ะ แล้วก็ข้อที่2เราจะพิจารณาได้เลยก็คือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันนะว่ามันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เราแทนที่ว่าจะไปโทษเรื่องของกรรมเก่าอย่างเดียวนะซึ่งอันนี้จะไม่ใช่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราให้มีความเข้าใจถึงว่าเราจะใช้โอกาสที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยในการที่จะเพิ่มคุณงามความดีของเราได้อย่างไรซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นภาษาที่ไม่พอใจนะที่ไม่น่าพอใจถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้สติสัมปชัญญะนะเพิ่มบารมีของเราจากการที่เรากระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณจ๋าก็ตามหรือคุณโน้ตก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยก็ให้มีความคิดว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดีเลยที่เราจะเพิ่มบารมีของเราเพิ่มความสามารถของเราในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆแล้วก็เพิ่มไปได ้จุ๊กค่ะ ในที่นี้คุณจ๋านี่ก็ยังถามมาในตอนสุดท้ายคุณเตือนใจ จุ๊กค่ะ บอกว่าถ้าเราดูแลแม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ตัวเองก็ยังมีความกังวลในเรื่องอนาคตว่าถ้าแก่ตัวไปเนี่ยจะทํามาหากินอะไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ทํางานนะคือลาออกจากงานมาดูแลแม่อย่างเต็มตัวเลยพี่น้องคนอื่นเนี่ยก็ให้เขาทํางานไปแต่ตัวเองก็มาดูแลแม่อย่างเต็มตัวทีนี้ถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยจะทํามาหากินอะไรแล้วก็ทําให้มีความคิดว่าอยากจะไปบวช ด้วยเหมือนกันถ้าบวชตลอดชีวิตสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากหรือไม่อย่างไรเอาประเด็นเรื่องของการทํามาหากินก่อนนะคุณสนใจว่าถึงแม้จะอายุมากก็ตามเราก็สามารถทำมาหากินได้คนเรานะมากก็ตามน้อยก็ตามเราทำมาหากินได้เงินมาเนี่ยเราก็แบ่งจ่ายให้มันเหมาะสมอันนี้อาตมาคิดว่าเรื่องทำมาหากินอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเรายังมีแรงมีกำลังเราก็ทำอาจจะเป็นค้าขายหรือว่ารับจ้างในรูปแบบต่างๆนะตามศิลปะหรือความสามารถต่างๆที่เรามีอันนี้สามารถทำได้คือถ้าคนไม่ท้อถ้าคนมีความอดทนถ้าคนมีความเพียรความพยายามเนี่ยมันไม่ตกงานแน่นอนไม่ตกงานแน่นอนนี่คือประเด็นที่1ส่วนในประเด็นที่2ที่ว่าพูดถึงการบวชและการบวชตลอดชีวิตเนี่ยเหตุของการบวชเนี่ยคือเตือนใจคือไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่คนที่บวชเนี่ยจะต้องบวช ด้วยเหตุผลก็คือว่าเพื่อต้องการที่จะพ้นทุกข์นะคือพ้นจากความทุกข์ที่เราเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเหตุของคนที่บวชนะว่าบวชเพราะว่ามีศรัทธาทำไมถึงมีศรัทธาเพราะว่าได้ฟังธรรมะฟังธรรมะเรื่องอะไรก็คือฟังธรรมะว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีความทุกข์แต่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์เราถูกกองทุกข์เสียดแทงอยู่ทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เลยมีความคิดว่าจะบวชอันนี้ถึงจะมีได้ซึ่งในเมืองไทยนะที่เขามีปฏิบัติกันอย่างเป็นรูปแบบก็คือเป็นการบวชชีนะการบวชชีก็คือนุ่งขาวแล้วก็โกนผมส่วนการบวชในรูปแบบอื่นๆนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับกันเท่าไหร่นะคุณใจเนาะ หมายถึงพี่สุกนีใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้การยอมรับอย่างไรก็ตามเรื่องของการบวชคือการอุปสมบทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์แต่คือขณะที่เราดูแลแม่อยู่นี้ก็ตามในขณะที่เราทํางานทําการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาศีล8ได้แล้วก็คือเหมือนกับการบวชอยู่แล้วนะบวชนอกเครื่องแบบอันนี้ก็ได้มาที่ต้องการสื่อก็คือว่าเหมือนเราบวชนอกเครื่องแบบอยู่แล้วเราดูแลแม่เราไม่ได้มีคู่ครองเราอาจจะรับประทานอาหารแค่2มื้อคือหลังเที่ยงไปไม่รับประทานแล้วแต่งหน้าเราก็เว้นไม่ได้แต่งหน้าเป็นส่วนใหญ่นอกจากบางวันเนี่ยแสดงว่าเรารักษาศีล8ได้อย่างเป็นปกติอยู่ละอันนี้คือชื่อว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ละ เจ้าค ่ะซึ่งไอ้ตรงที่เราประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยฐานคือเรื่องศีลของเราเนี่ยมันมั่นคงแล้ว มันดีอยู่แล้วแต่คือคนที่ประพฤติศีล8ได้อยู่เป็นปกติเนี่ยนะคือสมมติว่าใน7วันคุณทำได้มากกว่า4วันนะคุณทำได้อย่างเป็นปกติแล้วนะมันดีกว่าคนที่ทำได้บ้างบางวันบางเวลา อันนี้ สงคุณจะได้อันนี้สงคืออะไรก็คือกำลังจิตที่เราจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเรามีศีลดีแล้วเราจะไปปฏิบัติเรื่องของการภาวนาอันนี้เราจะทำได้นะคือทำได้ดีกว่าคนที่รักษาศีลหน้าธรรมดาเพราะฉะนั้นคือบางทีเราไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องรอที่จะต้องไปโกนผมห่มขาวหรือว่าห่มเหลืองอะไรหรือไม่ต้องมาวัดก็ได้อยู่บ้านนั่นแหละในอยู่บ้านนั่นแหละทำเลยปฏิบัติเลยในขณะที่เจอเรื่องพอใจไม่พอใจเราก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นให้ได้พยายามที่จะปฏิบัติธรรมในความพ้นทุกข์มีได้แน่น อ นแต่ตรงนี้อินทรีย์เราก็จะค่อยเพิ่มเติมมีกำลังมากขึ้นด้วย เจ้าค่ะทีนี้สำหรับการที่ได้ดูแลคุณแม่อย่างนี้ก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะที ่ จะได้ทดแทนพระคุณของท่านและความอดทนทั้งหลายแหล่ที่ทั้งคุณจ๋าและก็คุณโน้ตมีนั้นเนี่ยยมคิดว่าน่าจะเป็นผลบุญหนุนส่งให้ทั้งสองท่านเนี่ยมีแต่ความสุขกายสุขใจนะเจ้าค่ะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปว่างั้นเถอะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่การดูแลมารดาบิดาเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ควรทำอยู่แล้วอันนี้ได้บุญจากการที่เราปฏิบัติกอดต่อท่านอันนี้ก็ขั้นตอนที่1นะนี่คือดอกที่1นี่เราจะได้ขั้นตอนที่2ที่เราจะได้ก็คือคุณธรรมนั้นๆที่เราเอามาปฏิบัติใดๆก็ตามเป็นความอดทนเป็นความเมตตาเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงนั้นเราก็ได้คูณ2นะเด้งแรกคือตอนที่นี้คนนี้ไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นแม่เราอันนี้คือเด้งแรกเด้ง2ก็คือคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นเราก็ได้ด้วย เจ้าค่ะแล้วก็ตรงกับที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6นะใช่ไหมคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ดูแลมารดาบิดาเมื่อท่านแก่เท่าไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลย เจ้าค่ะก็นั่นก็เป็นคำตอบทั้งหมดที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะพูดคุยสักษาในคำถามที่คุณจ๋าได้เขียนมานะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นการที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางคุณโน้ตซึ่งก็มีปัญหาคล้ายๆกันเกี่ยวกับคุณแม่คราวนี้ก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะคือคุณณรงค์อนุชิตสกุลซึ่งก็เขียนถามมามีประเด็นปัญหาตรงนี้เจ้าค่ะว่าคุณณรงค์เนี่ยจะสนใจฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามทำสมาธิแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการทำงานก็เขียนว่าถ้าเราแสวงหามากก็เหมือนกับว่าเราโลภแต่พอเราวางเฉยทำไปเต็มที่แบบพอมีพอกินไปเรื่อยๆมันก็จะดูเหมือนว่าเราเฉยๆไปแต่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆอยู่ยังทิ้งไปไม่ได้ก็อยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะเจ้าค่ะว่าสำหรับในกรณีของคุณณรงค์เนี่ยควรจะทำจิตอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือถ้าเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมะเช่นมีการนั่งสมาธิฟังธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกโอเคนะฟังคำนี้ดีนะเรารู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกเนี่ยนี่ถูกแล้วนะทีนี้คำว่าเบื่อหน่ายในความหมายของคำนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าหมายถึงกับที่ไม่ว่าจะเป็นคุณณรงค์หรือท่านผู้ฟังอื่นๆประสบอาจจะไม่เหมือนกันคือไส้ในเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้อาตมาจะทำความเข้าใจให้ okay. แต่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหน่ายเบื่อหน่ายทางโลกเนี่ยหมายความว่ามันจะคลายกำหนัดคือจะไม่ยึดถือแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบทำโอเคนะคำว่าไม่ชอบกับคำว่าหน่ายมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันโดยสิ้นดีแต่สมมติว่าเราปฏิบัตินั่งสมาธิไปแม้เราชอบสมาธิมากเลยแล้วก็ทำให้เราเกลียดเสียงเพื่อนข้างบ้านนะเกลียดการงานที่เราทำนะขยักขยั่งไม่อยากทำอันนี้คือผิดอันนี้ไม่ใช่ความหน่ายอันนี้คือความไม่ชอบเอ้าทำไมเกิดความไม่ชอบได้ก็แสดงว่าคุณไปกำหนัดในความชอบในสมาธิที่เกิดขึ้นทำให้คุณกลายมาเป็นไม่ชอบงานที่คุณทำทำให้คุณกลายมาเป็นไม่ชอบหัวหน้าทำให้คุณกลายมาเป็นไม่ชอบเพื่อนร่วมงานนะไม่ชอบงานที่ทำนะรู้สึกแบบอยากจะลาออกมันไปแหมแต่ก็ต้องติดภาระนั้นภาระนี้ก็เลยไปไม่ได้นะเหมือนร่างกายจะถูกแตกแยกออกรู้สึกเอ๊ะทำไมมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขคิดถึงสมาธิก็เป็นสุขดีพอคิดถึงบ้านกลับเป็นทุกข์อย่างเงี้ยไม่ใช่หน่ายที่พระพุทธเจ้าหมายถึงไส้ในไม่เหมือนกัน คนละหน่ายกันเลยนะเจ้าค่ะ คนละหน่ายกันเลยความหน่ายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพิทาไอ้ที่บอกว่าเราเบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เบื่อ นายอย่างที่พระพุทธเจ้าหมายถึงอันนี้คือลักษณะของความไม่ชอบเป็นอกุศลธรรมแต่คนที่นายนะคุณตื่นใจคนที่มีนิพพิทาเนี่ยไม่ชอบเขาก็ทําได้ไม่งานที่ไม่ชอบเนี่ยฉันก็ทําได้เอาทําไมอ่ะปล่อยวางแล้วไงเอาทําไมปล่อยวางได้เพราะมีความนายไงมีความหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดจึงปล่อยวางได้ปล่อยวางงานที่ไม่ชอบก็ทําได้คือทํามากก็ไม่บ่นไม่ว่านะทําได้เงินเยอะก็รู้จักเสพเงินนั้นนะความชอบความดีที่เราได้มาเนี่ยโดยทํานะโดยทํานี่คือหมายความว่าไม่ไปลุ่มหลงไม่ไปติดพันในมันนะก็สามารถทําได ้ค่ะ มันคนละเรื่องกันเลยตรงนี้จึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนมากๆเลยคือถ้าคนทําสมาธิคืออาจจะไม่เคยทํานะแล้วอยู่ๆไปทําใช่ป่ะทําแล้วมันได้เนี่ยแหมได้แล้วมันจะดีใจดีใจแล้วมันจะกําหนัดไอ้ตรงกําหนัดเลยทําให้เราเศร้าหมองกําหนัดในสมาธิที่มันดีๆที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทําให้ใจเราเศร้าหมองพอมันเศร้าหมองแล้วมันก็เลยไปออกทางหน้าที่การงานทีนี้แหมไม่อยากทําเลยหรืออาจจะไม่ถึงกับไม่อยากทําอ่ะแต่แบบว่าเบื่อเซ็งใช้คําว่าเบื่อเซ็งนี้ดีกว่า อยากจะไปนั่งสมาธิอย่างเดียวอะไรอย่าง เงี้ยแล้วก็แบบรังเกียจมีความขยะแขยงแต่แสดงว่ามันเกินไปละเนี่ยไม่ถูกละเรามีจุดไม่สมดุลสักจุดใดจุดหนึ่งในจิตใจเราแน่นอนแต่ที่ถ้าถูกนะถ้าถูกและมีความหน่ายในใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจเราจะมีความใสสว่างเราจะมีความเคลียร์มากเห็นชัดเจนเลยว่าเออฉันต้องทํางานเห็นชัดเจนเลยว่าหน้าที่ฉันยังมีอยู่ก็ทําไปได้แต่ด้วยความเข้มแข็งด้วยด้วยความขยันด้วยด้วยความอดทนด้วยด้วยทําเต็มที่ด้วยแต่ไม่ได้โลภแต่ไม่ได้แบบว่าอยากเหมือนกับว่าต้องได้ยอดต้องทํายอดให้ได้เพราะอะไรเพราะอยากได้หน้าตาชื่อเสียงอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทําไปด้วยความเพียรนะคือคนที่มีกําลังจิตเนี่ยนะคุณตนใจสามารถที่จะตั้งจิตไว้ซึ่งความเพียรทําจริงแน่ๆจริงนะไม่ใช่ทําแบบขอไปทีหรือทําแบบพอให้มันเสร็จๆไปแต่ทําเต็มที่นะทําเต็มที่แล้วจะได้เงินมากหรือจะได้เงินน้อยอันนี้ไม่ได้แคร์ละได้มากฉันก็ไม่ได้ว่าจะตามตรงนั้นแต่ทำเพราะว่าความเปลี่ยนนะทรงไว้ซึ่งจิตใจที่มีการทำความเปลี่ยนคือมีความอาชาในใจอะนะ เจ้าค่ะ คือไม่ได้ทำหยอดๆใหญ่ๆแต่ทำเพราะว่าฉันทำได้นี่แล้วทำไมฉันจะต้องมาทำครึ่งๆเพราะฉันทำได้เต็มที ่เจ้าค่ะ แต่จิตใจเขาจะสู้มากแต่จิตใจแบบนี้คือจิตใจที่อ่อนเหมาะอ่อนเหมาะควรแก่การงานในการทำตรงนั้นๆ เจ้าค่ะ นะคือก็อย่างที่คุณรงพูดในที่นี้แหละว่าเอ๊ะพอทำไปเรื่อยๆมันก็ดูเฉยๆเฉยๆไปนะคืออันนี้เป็นจุดนะเป็นจุดที่บ่งบอกแล้วนะว่าตัวเราเนี่ยกำลังปรับสมดุลอยู่นะคืออันนี้แสดงว่ารู้ตัวนะคุณณรงค์เนี่ยทราบตัวเองอยู่ว่าเออถ้ามันเหี่ยวแห้งไปนี่มันก็ไม่ได้ตั้งความเพียรนะมันก็ไม่ดูมันจะไม่ถูกนะเอ๊ะแต่ถ้าบอกว่าเราแบบพุ่งพรวดเกินไปเอ๊ะมันก็ไม่ใช่วิสัยแล้วเพราะว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วอันนี้ก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดสมดุลของจิตใจเราให้ได้แต่ตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์มาแนะนําไงนะว่าเราดูจิตของเราให้ดีนะพิจารณาให้ดีแน่นอนแหละว่าเราปฏิบัติธรรมะไปเราจะหน่ายในทางโลกนะคําว่าโลกในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคําว่าโลกในที่นี้คือเรื่องของที่เป็นสุขเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่มันจะต้องขึ้นลงๆเรื่องที่มันจะต้องไปตามกระแสเรื่องที่ต้องไปบวกไปลบไปอะไรแบบอีลุงตุงนางวุ่นวายเราจะเบื่อตรงนี้นะคําว่าเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเซ็งนะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ คือเบื่อเซ็งเนี่ยมันจะลักษณะแบบมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่นะอกุศลธรรมเช่นแบบมันจะมีความหงุดหงิดมีความเร่าร้อนผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะด่าคนว่าคนนะผลที่เกิดขึ้นมาจิตใจก็ไม่เป็นสมาธิละนะแต่คนที่มีความหน่ายนะหน่ายคือนิพพิทาในที่นี้เนี่ยจิตใจของเขาแน่นอนเกิดจากการที่มีสมาธินะทำไมถึงหน่ายได้เพราะว่าเห็นตามที่เป็นจริงแต่ผลที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนกันคือถ้าเราชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะเบื่อนะคือมีความเซ็งเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นผลของความชอบความไม่ชอบอันนี้มันตามกระแสโลกอยู่แล้วนะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ออกมาเอ้ยเรารู้สึกชอบอันนั้นเราไม่ชอบอันที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะเซ็งเบื่อเซ็งกับอันที่เรามีอันนี้คือตามกระแสโลกนะเป็นเพราะว่าความชอบความไม่ชอบมันเป็นไปตามกระแสที่เกิดขึ้นแต่ความหน่ายที่อาตมากำลังพูดถึงนี้นะที่คุณณรงค์พูดถึงว่าเบื่อนายเนี่ยไอ้คำว่านายเนี่ยนายนี่คือเห็นตามจริงในไหนในโลกนั่นแหละว่าอะไรโอ้โลกมันขึ้นลงบวกบวกลบลบสุขสุขทุกโอ้ยเห็นความสุขความทุกข์อย่างนี้แล้วมันเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความนายนะความเบื่อนายในที่นี้คือนิพพิทาซึ่งต่างกันมากนะจิตใจแบบนี้คือแสดงว่าจิตใจเขาเป็นสมาธิ จุค่ะ จิตใจที่เขาเป็นสมาธิไม่ได้ไปลุ่มหลงในสิ่งที่น่าพอใจไม่ได้ไปขยักขยั่งในสิ่งที่ไม่น่าพอใจพอไม่ได้ลุ่มหลงในสิ่งที่น่าพอใจไม่ขยักขยั่งในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วจิตใจมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็เห็นตามเป็นจริงในทั้งความสุขและในทางความทุกข์นะซึ่งพูดอีกครั้งนึงละสุขและทุกข์นั้นคือโลกเราเห็นความจริงในโลกเราเห็นความจริงในสุขที่เราเจอในทุกข์ที่เราเจอเราเห็นโทษในกามเห็นโทษในกามในสุขในทุกข์พวกนี้แล้วเราจะมีความหน่ายอันนี้คือเห็นดำที่เป็นจริงนะเราจะไม่อยากได้มันคำว่าไม่อยากได้มันเนี่ยก็คือเริ่มคลายกำหนัดเริ่มที่จะปล่อยวางละทีนี้ความไม่อยากได้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนนะความหน่ายความที่เราจะคลายกำหนัดในสิ่งนั้นได้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคุณเตือนใจว่า ก็เกิดขึ้นที่จิตใจเรา ถูกต้องเกิดขึ้นในจิตแต่ประเด็นเกิดขึ้นในจิตเนี่ยกายเราจะไปอยู่กับมันหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราถึงสามารถที่จะอยู่กันได้ไง เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องลาภสการะอย่างเงี้ยเสียงสรรเสริญเยินยออย่างเงี้ยท่านก็ไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยเรื่องปัจจัยสี่อะไรต่างท่านก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่าปัจจัยสี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่ใช่ว่าท่านก็ปฏิเสธนะมีมาก็มีก็มีไปเพราะอะไรเพราะใจนั้นไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นพอใจไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นเนี่ยจะมีไม่มีไม่มีปัญหาเนี่ยจะได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาคือแบบแยกกันไปละนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งในกรณีกลับมาที่กรณีของคุณรงค์หรือว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นที่คิดว่าเอ๊ะฉันจะดําเนินชีวิตในแนวทางธรรมะล่ะฉันปฏิบัติธรรมะมาแล้วฉันก็มีจิตใจโน้มน้อมมาในทางนี้อยากใช้เวลาที่จะอุทิศมาในทางนี้ให้มากขึ้นแล้วก็สามารถทําได้เลยแต่คือในเรื่องการงานเราก็ทําไปใช่มั้ยมีงานอะไรก็ทําไปถ้ามันมีอกุศลธรรมมากประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าบอกว่าในที่ทํางานของเรามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากบางทีเราอาจจะไม่ต้องการจะไปคล้องแวะในสิ่งนั้นนะคือถ้ามันเป็นที่อโคจรหรือการงานบางทีมันก็ต้องแบบมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งกับคนอื่นแล้วก็เหมือนพระสงฆ์เนี่ยแบบไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในที่ที่มันคนเยอะแยะเสียงดังอึกทึกคึกโครมก็อยากอยู่สงัดเงียบอันนี้ถ้าจิตใจเราน้อมมาในทางนี้เนี่ยเราก็ให้แสวงหาตรงนั้นแต่ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่เราก็ให้อยู่แบบปล่อยวางให้จิตใจเรามีความสุขอันนี้ก็ต้องหาจุดสมดุลอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกนะคุณณรงค์นี่นะ เจ้าค่ะคราวนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วชอบนั่งสมาธิเหมือนอย่างเพื่อนที่โยมรู้จักเนี่ยนะเจ้าค่ะ เป็นบ้าน แต่ว่าเหมือนกับจะต่อต้านโลกหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะถ้าจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ไม่เอาแบบมีกิเลสไปว่าเพื่อนว่ามีผัสสะอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตัดกิเลสตัดกิเลสแต่มันก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเจ้าค่ะ อัน นี้อย่างนี้ไม่ทราบว่าควรจะวางจิตยังไงอะเจ้าค่ะที่ถูกต้องอะเจ้าค่ะ ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้แหละแสดงว่าเขายังหาจุดสมดุลของจิตเขาได้ไม่เต็มที ่เจ้าค่ะ ก็คือว่ายังขวางโลกอยู ่ แต่คือคนที่เหนือโลกแล้วเขาไม่ได้ขวางโลกนะคนที่เหนือโลกแล้วเนี่ยหมายความว่าคุณปฏิบัติสมาธิจิตผ่องใสเหนือจากการควบคุมของสุขของทุกข์แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันแบบว่าพอใจไม่พอใจเราจะเหนื่อยแล้วเราจะไม่ได้ไปขวางเขาเราก็จะทำชั่วทำดีทำไม่ดีอะไรยังไงแต่คือถ้าเราบอกได้เราก็บอกแล้วถ้าบอกไม่ได้เราก็เฉยไปเราก็สบายไปแต่ตรงนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยคุณเตือนใจที่พระพุทธเจ้าบอกกับกิเวสนะตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ฟังตรงนี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก ็ คือว่าพอเราสุขทุกข์เราปล่อยวางได้หมดแล้วเนี่ยวาจาใดๆที่เขากล่าวกันอยู่ในโลกเนี่ยก็กล่าววาจานั้นโดยไม่ยึดมั่นความหมายอะไรๆอยู่แต่ไม่มีปัญหากับใครแดงนิสินนะโลกมันจะดีมันจะแย่ก็เราเหนือแล้วมันก็สบายแล้ว เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังตามอยู่นะตามอยู่ในที่นี้ก็คือหมายความว่าทุกข์เราก็ยังแบบขวางเขาสุขเราก็ยังรู้สึกขวางเขาอยู่นะแสดงว่าเรายังหาจุดสมดุลยังไม่เจอนะเราก็ต้องปรับจิตปรับใจของเราให้ดีนะทีนี้มันก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้นะว่าถ้าเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นเพื่อนกันบางทีเขาอาจจะเตือนเรานะคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนคุณเตือนใจเนี่ยไปเตือนคนอื่นใช่ไหมถ้าคนอื่นนั้นเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเตือนใจที่สนิทกันนะก็ถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็จะต้องเตือนกันละนะเตือนกันให้อยู่ในกุศลธรรมถ้าเธอจะไปตามกระแสของโลกไปในเรื่องของกามก็อาจจะเตือนเราก็ได ้ค ่ ะ ถ้าเขาเตือนเราในลักษณะนี้เราก็ฟังดูนะว่ามันเป็นยังไงทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการบอกการเตือนกันแต่คือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเพ่งดูตัวเองมากกว่านะมากกว่าที่จะไปเพ่งดู คนอื่นใช่ไหม คะใช่คนที่เพ่งดูตัวเองเนี่ย ก็คือหมายความว่าเป็นผู้ที่คอยจะดูอยู่ซึ่งจิตของตัวเองนะแล้วก็ไม่กล่าวยกตนข่มคนอื่นด้วยคุณวิเศษของตัวเองนะไม่มัวแต่เพ่งดูคนอื่นแต่เพ่งดูตัวเองนะไม่กล่าวข่มผู้อื่นด้วยคุณใดๆที่เรามี เจ้าค ่ ะ อันนี้คือก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนะก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือบางทีเราเจอความสุขความทุกข์นะความสุขในโลกที่เป็นในทางกามเราไม่เอาละเราจะมาหาความสุขที่เป็นไปในทางใจอันนี้ดีนั้นในขณะที่เราจะหาความสุขที่เป็นในทางใจเราก็อย่าให้มันไปกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงในสิ่งนั้น เจ้าค ่ ะ แล้วถ้าบางทีมันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้ตั้งสติสัมปชัญญะให้ดีหาจุดสมดุลให้ได้คุณใจตรงนี้สามารถทำได้ เจ้าค่ะ วิธีการก็คือว่าให้เราตั้งสติไว้ให้ดีเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้ก็จะเป็นอนาปานสติลมหายใจบ้างอาจจะเป็นเรื่องของการนึกถึงพุทธานุสติการที่เราให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายหรือว่าการพิจารณาอสุภะระลึกถึงความตายพวกนี้สามารถที่จะเป็นเครื่องมือให้เกิดสติได้ เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่สามารถวางจิตได้แล้วนะเจ้าค่ะจำเป็นไหมเจ้าค่ะที่ว่าจะต้องเบื่อรำคาญคนอื่นไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากยุ่งไปงานนู้นงานนี้อย่างนี้เจ้าค่ะ อ ันนี้มันจะมากไปไหมเจ้าค่ะ คือการไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปยุ่งเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นได้ในอย่างพระสงฆ์ที่อยู่ตามป่าตามเขาปฏิบัติธรรมสมาธิเนี่ยถ้าจะให้ไปในเมืองโอ้ยไม่ไปหรอกคือไม่อยากไปแต่ถามว่ารำคาญไหมคือไม่อยากไปแต่ถ้าจำเป็นต้องไปเดี๋ยวจำเป็นจริงๆเลยอ่ะก็ไปได้แต่ไม่ด่าไม่ว่าอาจจะรำคาญเครื่องอยู่ในใจก็รีบจะมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นแต่จะไม่ด่าไม่ว่าเพราะการด่ากันว่าไม่ดีแต่เราก็จะควบคุมตรงนี้ได้ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้ที่เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาธรรมะแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาก็หมดลงแล้วล่ะค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พิพุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ